Teraz kawa w Wild Bean Cafe na stacjach BP 50% taniej. Aktywuj kupon w BP Me i korzystaj do 19 października. Szczegóły na bp.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskich Radia, niedziela, 12 października, minęła 8. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. Jutro, już wczesnym rankiem, Hamas może uwolnić zakładników, twierdzą izraelskie media. Rozmowa Zełenski-Trump o wzmocnieniu ukraińskiej obrony i ostatnich atakach Rosji. Po kolizji na Morzu Południowochińskim Filipiny i Chiny wzajemnie się obwiniają. Hamas zacznie uwalniać 20 żyjących izraelskich zakładników jutro wczesnym rankiem, informują izraelskie media. Zgodnie z pierwszą fazą obowiązującego od piątku rozejmu, porwani zakładnicy powinni zostać uwolnieni najpóźniej o godzinie 12:30 czasu lokalnego. Jeśli pozwolą na to warunki, mogą być zwolnieni już w nocy z niedzieli na poniedziałek, podała stacja Kanał 12, powołując się na urzędników. Wysoki rangą urzędnik Hamasu powiedział agencji AFP, że wymiana rozpocznie się zgodnie z ustaleniami jutro rano. Pierwszy etap amerykańskiego planu pokojowego zakłada uwolnienie wszystkich zakładników w zamian za 250 Palestyńczyków skazanych na dożywocie i 1700 mieszkańców strefy Gazy zatrzymanych po wybuchu wojny 2 lata temu. Zgodnie z porozumieniem od piątku w strefie Gazy obowiązuje zawieszenie broni. Jak mówi były poseł profesor Jan Kaźmierczak, jest szansa na to, że rozejm będzie skuteczny. Wierzę głęboko, że to się może udać. Przy dobrej woli obu stron, jeżeli obie strony zadbają o to, żeby nie było takich ruchów podsycających ogień, to się może udać. Zawieszenie broni ma w najbliższym czasie nadzorować 200 amerykańskich żołnierzy. Wszystko wskazuje na to, że Polska ma być zwolniona z relokacji migrantów i z udziału finansowego w unijnym pakcie migracyjnym. Premier Donald Tusk potwierdził te informacje na platformie X. Oficjalne decyzje Komisja Europejska ma ogłosić w najbliższym tygodniu. Eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba mówił, że taka będzie we środę decyzja Komisji Europejskiej. To gigantyczne wsparcie, które udzieliliśmy uchodźcom z Ukrainy, żeby ten pakt w zakresie rotacji, ale również odciążeń finansowych nie obowiązywał naszego kraju. Polska ma najlepsze dowody na to, że przeciwdziała nielegalnej migracji, a pomaga tym, którzy tej pomocy potrzebują. Dodał wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL, ale podczas manifestacji w Warszawie prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił, że nie ufa premierowi. Nie dajcie się oszukać. Jeżeli w 26 roku nie dojdzie do wyborów, to się jeszcze przedłuży na 27. W środę odbędzie się konferencja Komisji Europejskiej w sprawie paktu migracyjnego. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. O wzmocnieniu systemów obrony przeciwlotniczej na Ukrainie rozmawiali przez telefon Wołodymyr Zełenski i Donald Trump. Ukraiński przywódca ujawnił, że amerykański prezydent wyraził gotowość rozszerzenia współpracy. Działamy, by pozyskać rakiety dla systemów obronnych. Rozmawiałem z prezydentem Donaldem Trumpem o naszym systemie energetycznym oraz o wzmocnieniu systemów obrony przeciwlotniczej. Poinformowałem go o sytuacji w Odessie i innych miastach. Jestem wdzięczny za jego gotowość do pomocy. Pytał mnie też o sytuację w stolicy i innych regionach. W stolicy, w innych naszych regionach. A Wołodymyr Zełenski liczy, że Stany Zjednoczone i inni zachodni partnerzy będą wywierać zdecydowaną i silną presję na Rosję, szczególnie po deeskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Za godzinę z okolic Międzynarodowych Targów Poznańskich wystartują maratończycy, którzy na kilka godzin opanują stolicę Wielkopolski. Biegacze w tym roku pojawią się w centrum miasta, a także w rejonie nowego zoo i stadionu. To oznacza spore niespodzianki dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. Na trasie biegu będzie 37 śluz, którymi będzie można przejść lub przejechać, kiedy nie będzie biegaczy. Ale mimo wszystko cała komunikacja miejska w Poznaniu będzie funkcjonowała inaczej, przyznaje Tomasz Łaprzewicz z Zarządu Transportu Miejskiego. Duże zmiany w tramwajach i autobusach. Dla przykładu podam, że tylko tramwaj linii nr 8 to będzie jedyna linia, która będzie jeździła na swojej stałej trasie. Dyrektor biegu Łukasz Miadziołko wskazuje, że drogowych utrudnień i tak powinno być mniej z uwagi na zdecydowaną zmianę trasy maratonu. Ponad 10 kilometrów jest poza ulicami miasta, tak poza typowym ruchem, czyli Malta, czyli Zoo i Wartostrada. Prawdopodobne korki powinni wziąć pod uwagę kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej, którzy planują w niedzielę dostać się na dworzec główny w Poznaniu. Maciej Szefer, Polskie Radio. Chiny obwiniają Filipiny o kolizję na Morzu Południowochińskim. Filipińskie władze poinformowały w nocy, że chiński statek staranował jednostkę rządową na spornym akwenie. Rzecznik chińskiej Straży Przybrzeżnej Liu Dayun oświadczył, że do incydentu doszło, gdy filipiński statek zignorował wielokrotne surowe ostrzeżenia strony chińskiej i niebezpiecznie zbliżył się do drugiej jednostki. Podkreślił, że pełna odpowiedzialność spoczywa na stronie filipińskiej. Manila twierdzi z kolei, że chińska jednostka celowo staranowała filipiński statek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Polscy piłkarze wracają do gry o punkty eliminacji Mistrzostw Świata. Dziś wieczorem w Kownie zagrają z Litwą. W marcu w Warszawie Polacy wygrali z Litwinami 1-0. Zwycięską bramkę dopiero w 81 minucie zdobył Robert Lewandowski. O nastawieniu na dzisiejsze spotkanie Bartosz Kapustka. Oczywiście chcemy je wygrać i to jest nasze główne założenie na to spotkanie. Na pewno będziemy chcieli grać odważnie w piłkę, także nie jest to na pewno teren taki, w którym drużyny łatwo sobie radzili z rywalem i Litwa w tych eliminacjach udowodniła to nieraz, ale jesteśmy przekonani, że to spotkanie uda się wygrać. Początek meczu Litwa-Polska o 20:45. W Montrealu bez polskich sukcesów trwają pierwsze w sezonie olimpijskim zawody cyklu World Tour w short tracku. W sobotę kobieca sztafeta w składzie zajęła czwarte miejsce w finale B. W indywidualnych konkurencjach na ćwierćfinale udział zakończyli Michał Niewiński na dystansie 500 metrów oraz Kamila Selye i Gabriela Topolska na 1000 metrów. Za niecałe 2 godziny wystartuje 7 bieg z radością w Warszawie. Uczestnicy mogli wybrać 2 dystanse, 5 i 10 kilometrów. Są też biegi dzieci. Jakiej frekwencji spodziewają się organizatorzy? To pytanie do obecnego na miejscu Krzysztofa Łoniewskiego. Ponad 4000, co musi robić wrażenie, bo w pierwszej przed 7 laty było ich nieco ponad 1000, to też o prawie 1000 więcej niż przed rokiem, więc bieg się ciągle mocno rozpędza frekwencyjnie. Co bardzo ważne i pozytywne, na starcie zamelduje się około 700 dzieci, oczywiście na dopasowanych do wieku dystansach. Jest jeszcze czas, żeby w radości się pojawić i zapisać na udział w biegu, a warto z wielu względów. Reszta dnia po biegu będzie wypełniona endorfinami, do tego biegowi towarzyszy piękny cel charytatywny. Zbieramy pieniądze na leczenie 8-letniej Julii. Bieg zaczyna się o 10:00, jest zatem jeszcze czas na to, żeby podjąć decyzję i przypiąć dziś numer startowy. Przypominamy, Warszawa, Radość, ulica Patriotów, a Trójka jest patronem medialnym imprezy. Namawiał Krzysztof Łoniewski, dziękujemy za relację. Kolejna kilka minut po 9:00. Niedziela pochmurna z przelotnym deszczem, tylko na północy większe przejaśnienie i możliwe rozpogodzenia. Od 11 do 14 stopni. Ogłoszenie społeczne. Znikam na 2 dni. Bez telefonu, bez scrollowania, bez powiadomień. Trudno? Jasne. Ale głowa odpoczywa. W nocy śpię lepiej. Mam czas na rozmowę z bliskimi. Na książkę, na bieganie, na życie tu i teraz, nie w ekranie. Dalej od telefonu, bliżej siebie. Dołącz do wyzwania Fundacji Twarze Depresji i sprawdź, jak to jest być offline. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest Hyundai, producent modelu IONIQ 9 z systemem aktywnej redukcji hałasu ANC. Księstwo ptaków. Dzień dobry, tu ornitologiczny głos w Państwa domach, czyli Stanisław Łubieński przed mikrofonem. Jednym z ważnych tematów związanych z ochroną przyrody jest antropopresja, czyli napieranie ludzi na ostoje przyrody, miejsca, gdzie powinna ona trwać w sposób niezakłócony. Niestety takie przestrzenie się kurczą. Mamy dziś wiele możliwości, żeby naruszać ich spokój. Rozwój turystyki powoduje, że człowiek chce docierać w najdziksze miejsca, takie jak trudno dostępne rezerwaty. Pół biedy, kiedy to są samotni piechurzy, chociaż i oni mogą wyrządzić krzywdę przyrodzie. W górach to niestety często spotykane na szlakach motocykle terenowe czy kłady, które niszczą ścieżki, zrywają ściółkę, no ale też robią mnóstwo hałasu. Piękne i dzikie miejsca są zabudowywane, obrastają infrastrukturą, która sprawia, że ludzi w takich miejscach przybywa. to z kolei obraz polskiego wybrzeża. O gatunku bardzo wrażliwym na płoszenie, na obecność ludzi porozmawiam z Michałem Adamowiczem, ornitologiem związanym z Zakładem Ekologii i Ewolucji Zwierząt na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, muzykiem, współautorem dwóch filmów Pustać i Kochut, opowiadających o badaniu cietrzewi. Moim gościem jest dzisiaj Michał Adamowicz, ornitolog, badacz cietrzewi. Dzień dobry. Dzień dobry. Skąd ci się wzięły te cietrzewie? W jednym ze swoich filmów mówisz takie słowa. Pasja to jest taki wąski i nieraz jedyny obszar życia, w którym panuje całkowita wolność. Jak to się ma do cietrzewi? No, dobre zaskoczenie na początek rozmowy. Rzeczywiście musiałem tak powiedzieć, natomiast cietrzew mi się wziął chyba nie z potrzeby wolności, chociaż kto wie, ale to było tak, że z moją mamą jeździłem nad Biebrze. Bardzo chciałem jeździć nad Biebrze. Słyszałem o Dolinie Biebrzy jako o miejscu, gdzie ptaki występują, różne bardzo rzadkie gatunki. Oglądałem program Dzika Polska w telewizji, więc jakoś tak byłem mocno nastawiony na to, żeby tam się kiedyś udać i w końcu to się udało. No i wśród ptaków, które bardzo chciałem zobaczyć, ten cietrzew był, ale miałem problem. Nie mogłem go zobaczyć przez bardzo długi czas. Przychodziłem na wieże widokowe, na kładkę taką jedną w Biebrzańskim Parku Narodowym i przez 5 lat mi się nie udało zobaczyć tego ptaka, a wydawał mi się wyjątkowo ciekawy z tego względu, że ptaki bagienne takie, które występują w Dolinie Biebrzy, no to są często ptaki siewkowe, czyli takie długie nogi, długi dziób i dosyć takie No, niewielkie jednak to są zwierzęta małe, a oprócz ptaków drapieżnych takich dużych tam nie ma, no może poza żurawiem, a tu nagle kurak dziki, który jeszcze siada na drzewach czasem i go nigdy nie widziałem, to było bardzo wciągające. No, kiedy się w końcu udało i zaczęło udawać, to wtedy postanowiłem zacząć coś robić więcej w tym kierunku, no i wtedy był licencjat, praca magisterska, no i w końcu doktorat, także to tak chyba z ciekawości, najprościej mówiąc, ale... Czyli twoja ścieżka naukowa idzie tropem Tietrzewia? W sensie, że tak. Ta praca były poświęcone tak. Temu gatunkowi. Każda w zasadzie praca dyplomowa, jak się okazuje, tak. Bo licencjat to była praca taka opisowa, potem magisterską robiłem w Dolinie Biebrzy i doktorską już w oparciu o porównanie Doliny Biebrzy i Tatr pod kątem właśnie występowania Tietrzewia i tych populacji. Może powiedzmy coś o biologii tego gatunku, czym się Tietrzewie charakteryzują. Wiemy, że to są kuraki. Każdy może słyszał tą nazwę, pewnie już nie każdy wie, jak one wyglądają, więc może zacznijmy od tego, jak to wygląda taki Tietrzew. No, samiec jest czarny i to jest generalnie nieprawda, dlatego że to po upierzenie, jak się spojrzy na nie w jakimś specjalnie intensywnym oświetleniu, to widać, że to jest takie połyskujące, opalizujące w słońcu upierzenie, takie bardziej granatowe momentami nawet, ale no, z daleka wygląda na czarnego ptaka. Ma białe takie pióra podogonowe, ma czerwone fragmenty nagiej skóry nad oczami. Ma białe pasy na skrzydłach, no ale generalnie tak z daleka to jest czarny ptak. Natomiast sam i jest wielkości kury domowej, powiedzmy. Natomiast samica jest szaro-brązowa, taka w takie prążki i ma barwy bardziej ochronne. Takie, no, nie jest taka, nie eksponuje się tak bardzo z daleka, nie łatwo jest ją zobaczyć. I jest nieco mniejsza. To tak, jeżeli chodzi o wygląd. Natomiast no, tryb życia te ptaki mają wyjątkowo ciekawy. No, przede wszystkim są znane, czy były dawniej znane, z wiosennych tokowisk, czyli miejsc takich, gdzie, czy też wydarzeń, kiedy to samce zlatują się w jedno miejsce, na polanie gdzieś, czy na jakimś otwartym terenie i biją się ze sobą, czy też konkurują, rywalizują i najsilniejszy samiec jest później wybierany przez samicę, która po kopulacji samotnie zajmuje się złożeniem jaj, w gnieździe, na ziemi, potem wodzi, jak to się mówi, pisklęta, aż do osiągnięcia przez nie samodzielności gdzieś tak jesienią późniejszą, tak jak teraz mniej więcej, tak w październiku. A powiedz o tych tokach, bo te toki to jest jeden z takich, rzeczywiście, jedno z takich widowisk natury, które każdy obserwator ptaków marzy, żeby kiedyś zobaczyć. Na czym polega ta szczególność? Nie wdawajmy się może jeszcze w temat pieśni godowej, bo omówimy ją sobie na samym końcu, ale tam jest taki taniec, prawda? No to tak, można to tak nazwać. To znaczy w takich populacjach liczniejszych te toki są zwykle gromadne. W takich populacjach niższych, o niższych liczebnościach czy populacjach zanikających te toki są często, czyli toki, czyli zachowania godowe generalnie. Mówi się rozproszone, czyli samce prezentują te swoje zachowania pojedynczo. Ja takie toki gromadne widziałem chyba raz albo może na maksymalnie kilka razy. Zwykle to jednak były ptaki, które pojedynczo gdzieś tam tokowały. A toki polegają na tym, że samiec przyjmuje taką pochyloną postawę ciała, rozpościera tą swoją lirę, jak to się mówi, ten ogon, te białe pióra wtedy robią się bardzo widoczne i wydaje charakterystyczny głos. Taki bulgoczący, czy też czuszykający, ale już nie mówię dalej, bo później mamy o tym rozmawiać. Tak, no i ten głos słychać z daleka też, także po tym można, nawet jak się nie widzi tych ptaków, a zwykle tak jest, tylko je słyszy, no to można po tym poznać, że ptaki są w środowisku. W twoich filmach padają takie słowa, które chyba akurat nie ty wypowiadasz, ale że tam, gdzie pojawiają się ludzie, znikają Tietrzewie. Czy to jest rzeczywiście jedyny problem Tietrzewi? Dlaczego tych Tietrzewi jest coraz mniej i to jest chyba jeden z najbardziej takich martwiących ornitologów gatunków wśród polskich ptaków? Tak, to z tego co pamiętam, to powiedział Andrzej Kruszewicz w pierwszym naszym filmie, postać o stojacie trzewia faktycznie i no, to jest oczywiście jeden z powodów. To jest jeden z czterech powodów wymienionych też w Czerwonej Księdze przyczyny spadku liczebności tego gatunku. No to dla kontekstu może jeszcze powiem, że tak w latach 70. około 30 tysięcy tych ptaków było w Polsce, osobników. W tej chwili tam 200 może jest, 200, 250, jak nie nawet mniej. 200 osobników. Tak. Rozumiem, netto, tak. Czyli tak. 3000 kontra jakby setki. Tak. No więc jeśli chodzi o przyczyny spadku liczebności, no to ciężko to tak jednym zdaniem ująć, bo to jest dosyć skomplikowana sprawa i właśnie skończyłem pisać doktorat o tym, więc mam nadzieję, że coś będę mógł powiedzieć, ale i tak mam kłopoty z tym. Na pewno zmiany środowiskowe, to... No jest takie, no niewiele to znaczy, tak wprost, ale cietrzew to jest gatunek, który lubi środowiska o wczesnym stadium sukcesji, czyli na wczesnym etapie zarastania, czyli takie dosyć ubogie siedliska, tak? To są często wrzosowiska, borówczyska, tereny jakieś podmokłe, bagienne i otwarte, półotwarte, takie mozaikowe koniecznie, ze strefami ekotonowymi, czyli przejściowymi pomiędzy tymi typami siedlisk. Rosną tam często takie małe karłowate drzewka, jakieś zadrzewienia śródbagienne, czy też w górach to jest górna granica lasu, czy zarośla kosodrzewiny, no musi to być jakaś mozaika, ale to nie są bujne, bogate siedliska, to nie jest las taki zwarty. I to nie są też takie siedliska, które są zdominowane przez jakiś gatunek rośliny, na Włoć na przykład, kanadyjską, tak. Nie? No właśnie, nad Wisłą ciężko. O nie, to na pewno nie. I takich siedlisk jest generalnie bardzo mało. Można je, ja już mniej więcej na satelitarnych mapach jestem w stanie może je tak opisać. One scharakteryzują się tym, że jest tam dużo, jest tam jeden kolor, który zwykle to jest właśnie teren otwarty i jakieś takie kropeczki rozsiane, to są drzewa albo krzewy, to jest taka mozaika. No i takich siedlisk jest bardzo mało. Dlaczego ich jest mało? W naszym klimacie, który się ociepla, mamy coraz więcej gatunków roślin, które takie siedliska zajmują. Człowiek też odwadniał tereny podmokłe przez lata, meliorując je. I ta woda odpływa, poziom wód podziemnych spada i takie siedliska łatwiej są zasiedlane przez inne gatunki roślin, które powodują zarastanie, a więc te sukcesje. No i to jest utrata siedlisk, tak? No, fragmentacja siedlisk, no na pewno też nieodpowiednia gospodarka leśna, chociaż ja się zajmowałem tym gatunkiem w parkach narodowych, gdzie ta gospodarka leśna raczej nie grała roli. No i to wszystko oczywiście napędza jedna wielka machina, jaką są zmiany klimatu. I jak popatrzymy na zasięg światowy tego gatunku, to Polska leży na jego południowo-zachodnim krańcu, powiedzmy takiego zwartego zasięgu. Potem są jeszcze Alpy, Wyspy Brytyjskie. A to są już takie wyspowe ogniska tego gatunku, występowania tego gatunku. No i widać, że te populacje zasiedlające surowszy klimat gdzieś w Skandynawii, w Finlandii, Norwegii, Szwecji, Estonii są po prostu liczniejsze i stabilniejsze i w górach też tak jest. No choćby dlatego, że właśnie w takich surowszych klimatach ta uboga roślinność, te wrzosowiska, krzewinki, karłowate drzewa, bagna, torfowiska są wciąż w dobrym stanie. Podczas gdy właśnie na nizinach już w środkowej Europie, czy zachodniej Europie w ogóle, w południowej, to już nie ma o czym mówić, już niestety nie. Także no, do tego dochodzi presja drapieżnicza, gatunki, które zwiększyły swoją liczebność, na przykład lisy poprzez szczepienia przeciw wściekliźnie, czy gatunki obce jak jenot, które zjadają jaja z gniazd, także powodów jest dużo. No i oczywiście ta antropopresja, o której pewnie jeszcze pogadamy. No właśnie, to tutaj zrobimy sobie małą pauzę i wrócimy po krótkiej przerwie. Found your note in my pocket that you wrote on the train. Razor still in the socket and your hair's in the drain. Hold my breath and count to 30 ever since you left. Don't feel worthy under house arrest. Dishes dirty, couldn't stay home. Stay home. Hey! Too much pain in my pleasure. With a knife in my purse. Well, you never look better. But I'm made a joke and took a shot. What a way to learn your lesson, who you are and who you're not. My, my, my, my, in the gutter on a moonlit drive. The lilac luster got me wishing I was David's brother on the way home. Should've stayed home. Coming ptaków. Moim gościem jest dzisiaj Michał Adamowicz, który bada cietrzewie i opowiadał o tym, dlaczego cietrzew spada, dlaczego populacja polska cietrzewia spada, i zdążyliśmy ten skomplikowany problem omówić zaledwie w części. Rozmawialiśmy o tym, że znikają dobre siedliska dla cietrzewi, no i antropopresja właśnie. Jaki tu jest problem z tym człowiekiem, a właściwie jaki jest problem cietrzewia z człowiekiem? No to jest płochliwy gatunek. To jest gatunek, który dawniej występował trochę bliżej ludzi. Wydaje mi się, że to mogło mieć wpływ, mogło mieć związek z tym, że zwierzęta, które na przykład zgryzały łąki, jakieś właśnie na zasadzie wypasu, krowy, kozy, owce, mogły w pewien sposób funkcjonować tak, że nie dopuszczały do homogenizacji tego siedliska, czyli do dominacji jakiegoś konkretnego gatunku roślin, i wtedy ta mozaikowość siedlisk cały czas się utrzymywała. Natomiast ponieważ to zjawisko w takiej dużej skali zanika, to ten cietrzew też wybiera takie miejsce, gdzie ta mozaika w naturalny sposób się utrzymuje. Antropopresja przede wszystkim jest szkodliwa poprzez płoszenie wprost ptaków, tak? Czyli na tokowiskach, tak jak o których mówiliśmy wcześniej. Jeżeli pojawiają się ludzie, płoszą ptaki, może to skutkować rozbiciem takiego tokowiska, rozbiciem jego struktury, która opiera się o najsilniejszego samca, który jest takim szefem na tym tokowisku, i pozostałe tam są bardziej... są mniej dominujące, ale ta rywalizacja pomiędzy nimi określa charakter tego tokowiska. No i często pojawianie się ludzi na tokowiskach powoduje płoszenie, i ptaki po prostu mogą tam już nie wracać tak regularnie, albo może ludzie mogą spłoszyć w jakimś ważnym momencie te ptaki, na przykład tuż przed kopulacją, wtedy kury potem, czyli samice, boją się wracać na takie tokowisko. To jest na pewno jeden czynnik, natomiast w Polsce w tej chwili tych cietrzewi jest tak mało, na nizinach już te populacje są naprawdę w zaniku, no a w górach, tam gdzie siedliska są w lepszym stanie, tam gdzie klimat jest surowszy, też są śnieżne zimy, a cietrzew śniegu potrzebuje, choćby nawet wprost, dlatego że zakopuje się w jamkach śnieżnych w mroźne dni i w ten sposób chowa się przed drapieżnikami czy złą pogodą. No to z kolei sporty zimowe w górach i przede wszystkim narciarstwo pozatrasowe jest problemem, tak? Dlatego że ludzie mogą wjeżdżać w ostoje tych ptaków, wypłaszać je z tych jamek śnieżnych i powodować stres. Te ptaki potem długo nie mogą znaleźć nowej kryjówki. Nie dzieje się to nigdy szybko, od razu, nie tylko... Ptaki długo poszukują, mogą być narażone na atak drapieżnika, na niekorzystne warunki, przed którymi się właśnie chowały w tych jamkach. na stres. Myślę, że no w moich badaniach ja tego niestety nie byłem w stanie tak złapać tego zjawiska za rękę, ale są takie prace, które wskazują na to, że na przykład podatność na choroby, na zarażanie się chorobami odpasożytniczymi jest większa w populacjach narażonych bardziej na stres i w moich badaniach, które porównywały populację cietrzewia w Tatrach i w Dolinie Biebrzy, wyszło, że ponad połowa próbek odchodów cietrzewi, które zebrałem, zawierały w Tatrach, zawierały jaja pasożytów, podczas gdy nad Biebrzą prawie żadne. Także może to być jakiś, może, oczywiście nie jest to pewne, ale może to być jakaś wskazówka, że ten stres może się objawiać właśnie taką utratą kondycji osobniczej, można by tak powiedzieć. Tak? Więc... Mówisz o tej presji człowieka, czy to znaczy, że kiedyś ta presja była mniejsza? Że, no, tak sobie myślę o tej Biebrze. Biebrza była no chyba dosyć intensywnie użytkowana, prawda? Tak rolniczo. A cietrzewi było, jak jeszcze mówią ludzie, którzy bywali nad Biebrzą w latach 80. czy 70., tych cietrzewi bardzo dużo i słychać było je wszędzie. To była największa populacja w Polsce w ogóle jeszcze niedawno. No myślę, że za spadek liczebności cietrzewia w Dolinie Biebrzy tutaj nie odpowiada przede wszystkim antropopresja, a no, można powiedzieć, że antropopresja poprzez zmianę siedlisk, odwadnianie siedlisk i zmianę krajobrazu. Natomiast no, w tych latach, kiedy ja prowadziłem badania, to ja praktycznie nie spotykałem w ogóle ludzi w tych miejscach, gdzie cietrzewie występowały, więc myślę, że to problemem nie było. No dawniej oczywiście no, łatwiej było zetknięcie człowieka z tym gatunkiem, bo było go więcej. W tym momencie, kiedy te liczebności są tak niskie, no to każda ingerencja w tokowiska na przykład, albo właśnie w ptaki zimujące gdzieś, może być decydująca o przetrwaniu osobników, które stanowią jakiś po prostu trzon lokalnej populacji. Dlatego to jest tak ważne. A powiedz może dwa słowa, albo trzy, o myślistwie. Czy myślistwo rzeczywiście wpłynęło i polowanie na ten gatunek, który jest no, takim jakby dumą każdego starodawnego myśliwca. Cietrzew. Do niedawna, jeszcze do połowy lat 90. polowano na cietrzewie. Na pewno to miało wpływ, ale myślę, że nie decydujący. Myślę, że decydujący wpływ miały inne czynniki, jak utrata siedlisk, potem drapieżnictwo, też antropopresja. Natomiast z pewnością wpływ, mimo że nie decydujący, to był. I no wiadomo, zabijanie ptaków powoduje, że jest mniej ptaków. No to nie trzeba tego tłumaczyć. Natomiast często właśnie przez to, że ten najsilniejszy kogut, samiec na tokowisku był tym trofeum, no to potem najcenniejsze geny zostały szybko wyeliminowane z tych populacji i to bez wpływów wydaje mi się, że nie jest, to też nie jest tylko moja opinia, to słyszałem to od takiego eksperta w Polsce, który zajmuje się genetyką kuraków, od Roberta Rutkowskiego, i myślę, że to jest taka hipoteza, która no nie jest do sprawdzenia w tej chwili już, prawda, po latach, ale można przypuszczać, że właśnie polowania na najcenniejsze w cudzysłowie samce mogło wyeliminować te cenne geny, najlepsze geny, które mogły być dalej przekazywane, a nie były. Także no na pewno był to wpływ, chociaż uważam, że utrata siedlisk, zmiany klimatu i te wszystkie inne czynniki są pierwszoplanowymi przyczynami. Zaznaczyliśmy, że jesteś współautorem dwóch filmów, Pustać, który opowiada o cietrzewiach biebrzańskich, i Kochut o cietrzewiach tatrzańskich. Powiedz właśnie, czym się te populacje różnią, poza oczywistą konstatacją, że jedne żyją na nizinach, a drugie na wyżynach. No generalnie się różnią nawet sporą liczbą tych czynników, bo no, różnią się liczebnością na pewno, jeżeli można tak to ująć, no bo w Dolinie Biebrzy, no to w czasie, kiedy ja robiłem jeszcze badania terenowe, czyli w 2022 roku, to było 8 kogutów, 8 samców. Liczy się samce odzywające się na tokowiskach, stąd podaje się liczbę samców jako liczebność, no więc pewnie to trzeba pomnożyć mniej więcej przez 2. A w Tatrach, no to było 40-50 osobników mniej więcej, tak się podaje, a jeszcze jest populacja słowacka w Tatrach, która się w naturalny sposób łączy z Polską. No więc różnią się liczebnością, stanem tej populacji. No oczywiście typ siedlisk, no ale to ze względu na to, że zajmują zupełnie inny krajobraz. Co innego jedzą, też w związku z tym oczywiście, to też było częścią moich badań. No tym stopniem, właśnie kondycją osobniczą, prawdopodobnie właśnie, tak jak mówiłem, poprzez to zarażenie pasożytami układu pokarmowego. No i to, czego mi się nie udało już wychwycić, to być może zmiennością genetyczną, też stopniem zmienności genetycznej. I tu bym stawiał, że no już pomijając to, że zostało pewnie kilka ptaków w Dolinie Biebrzyn, ale ta zmienność może być wyższa w Tatrach, podejrzewam, przez to, że no jednak ta populacja jest znacznie większa i razem z tą słowacką tworzy naprawdę jeszcze sensowną taką populację pod kątem przetrwania. Natomiast jeśli chodzi o zachowania, to nie różnią się jakoś specjalnie. Może więcej interakcji podczas toków widywałem między samcami w Tatrach niż w Dolinie Biebrzy. Jak myślę o twoich filmach, to łatwiej obserwować w tych Tatrach cię trzewie, bo możesz patrzeć na nie z góry, na jakimś przeciwstoku, prawda? No, że to jest jakby taka możliwość, ukształtowanie terenu to umożliwia, nawet, a na równinie ciężko. No, tak, to na pewno, a nawet nie tyle z góry, co z dołu, co odkryłem już po moich badaniach. Jak już poznałem miejsca, gdzie ten cietrzew w Tatrach występuje i nie mogę nawet już, bo nie mam zezwoleń, chodzić w te miejsca, to sobie na jakichś dolinach ustawiam lunetę i mogę widzieć wciąż te czarne punkciki z daleka, także faktycznie w Tatrach jest trochę łatwiej. Jakie środki bezpieczeństwa podejmowałeś, żeby nie zaszkodzić tym cietrzewiom? W czasie badań, no to oczywiście no to jest umiejętne poruszanie się po terenie, czyli trzeba się poruszać cicho, trzeba unikać poruszania się jakiegoś takiego widocznego, intensywnego w czasie aktywności ptaków. Na przykład, kiedy mniej więcej już rozgryzłem, o której godzinie one się pojawiają gdzieś, to starałem się być tam dużo wcześniej i siedzieć, aż odlecą i dopiero odchodzić, tak? Czyli nie starać się zmniejszyć tę swoją obecność taką odczuwalną, albo w ogóle ją wyeliminować. Natomiast to, co tak w większej skali starałem się zrobić i to, co się udało rozpocząć, to wraz z pomocą Komitetu Ochrony Kuraków i Tatrzańskim Parkiem Narodowym stworzyliśmy taką akcję Chronić się trzeba, która zwraca uwagę turystom i narciarzom na to, żeby właśnie trzymać się tras narciarskich szlaków i pozostawić te dzikie obszary, których cietrzew użytkuje właśnie w spokoju. Wrócimy po krótkiej przerwie. It's the time of the season. Love runs high in this dark, give it to me easy, and let me try with pleasured hands to take you in the sun. Like me, as you take on any time to show you what you need to live. Tell it to me slowly, tell you why I really wanna know. It's the time of the season for Księstwo Ptaków. Moimi Państwa gościem jest dzisiaj Michał Adamowicz. Rozmawiamy o cietrzewiach. W Twoim filmie, jednym z Twoich filmów, pada zdanie, że trzeba doceniać góry bez satysfakcji. I tu odnosisz się do tego, że tych cietrzewi często nie widać. A co Ci sprawia przyjemność w tych górach poza cietrzewiami? Bo skoro często ich nie widzisz, no to domyślam się, że dużo jest innych interakcji z przyrodą. Tak, no jeżeli bym uznawał tylko te wyjścia w teren za udane, na których widziałem cietrzewia, to bym szybko rzucił ten projekt, bo no, co prawda udawało się częściej znaleźć ślady, na przykład tropy, odchody, pióra, to zdecydowanie częściej niż zobaczyć ptaki. No ale to jest ciekawe, bo chyba takim odkryciem pozanaukowym dla mnie z tych badań było to, że jak przestałem regularnie jeździć w teren po tych paru latach, to mi zaczęło brakować po prostu bycia w tym miejscu, tak? Bycia w otoczeniu, które jest ciche, które jest pełne naturalnych dźwięków, które jest pełne życia w bardzo różnych formach, tak? No i to jest coś takiego, co jest nieuchwytne może tak w jednej chwili, ale potem to jest generalnie zdrowe i dobrze robi na głowę, nie? I to właśnie było, tego mi bardzo brakowało później. I, no i, a oczywiście było też dużo takich sytuacji, no, spektakularnych, jak obserwacje niedźwiedzi, spotkania z rysiami, z wilkami, też podczas tych wyjść w teren z głuszcami. No więc tutaj faktycznie dużo takich niesamowitych gatunków udało mi się też zobaczyć, natomiast przede wszystkim właśnie to bycie tam. No. Mhm. I odwrócenie trochę uwagi w górach z tego musu zdobycia szczytu, właśnie wejścia na szczyt, nawet mówi się zdobycia, tak jakby się go potem miało, na właśnie to bycie i takie odpuszczenie sobie tej konieczności powrotu z jakimś osiągnięciem, z jakimś trofeum z tego, tak? Czyli żeby przestać te góry traktować tak właśnie zdobywczo, a zacząć je traktować jako miejsce, to chyba było, nie wiem, czy to jest odpowiedź na twoje odkrycie, pytanie, ale to było odkrycie. Dobra, no tak. Rozumiem. I też widzę, że jesteś po prostu miłośnikiem Tatr. To się bardzo w tym filmie Kochut jakby jasno ujawnia, ta strona twojej osobowości. Ja wypatrzyłem, że na stoliku, przy którym siedzisz, jak jesteś filmowany, są dwie książki, które znam, tak się składa. Wołanie w górach Michała Jagiełły i W stronę pysznej. Takie, powiedziałbym, no, klasyki literatury górskiej. Rozumiem, że górami się interesujesz nie od dzisiaj, nie od wczoraj. Powiedz, czy nie obawiasz się, że filmowanie takich uwodzących swoją urodą miejsc spowoduje, że właśnie rozbudzisz w widzach pragnienie, żeby tam zacząć łazić poza szlakami? Jasne. No, rzeczywiście górami się interesuję od dawna, bo z kolei o ile właśnie mama mnie zabierała nad Biebrze, tak tata w Tatry. No i to taki komplet. więc tak to się zaczęło. No i ja muszę przyznać, że mój tata nie miał nigdy takiego właśnie w cudzysłowie męsko takiego zdobywczego podejścia do tych gór, tylko to raczej ja go pchałem tak na te wysokie jakieś góry, szczyty, na wycieczki. Więc też nie miałem jakiegoś takiego wzorca postrzegania tych gór w ten sposób, taki sportowy, i potem się z tym zetknąłem dopiero usiłując właśnie coś zrobić dla ochrony cietrzewia. Dopiero zobaczyłem, jakie są reakcje na mówienie o ochronie przyrody w górach. No więc też naszym takim założeniem z Filipem Chudzyńskim, z którym ten film robiliśmy, było pokazać Tatry nieznane trochę, ponieważ Tatry w przestrzeni takiej publicznej, a zwłaszcza na Facebookach i Instagramach, to są takim miejscem właśnie, gdzie się zdobywa osiągnięcia. Są schroniska, szlaki, trasy biegowe, zjazdowe. Przy każde miejsce ma swoją wysokość nad poziomem morza przypisaną. To my chcieliśmy pokazać, że tam jest też równoległy świat, który jest niewidoczny. No i teraz faktycznie jest to ryzyko, że zaprosimy do tego świata ludzi, czemu chcieliśmy przeciwdziałać, trochę zamieszczając na początku i na końcu filmu napisy o tym, w jaki sposób te zdjęcia zostały wykonane. Natomiast uznaliśmy, długo myśleliśmy o tym w ogóle, jak to zrobić, i też te napisy, które dotyczą tego, żeby na przykład nie schodzić z znakowanych szlaków, nie zjeżdżać poza trasami i nie chodzić w nocy wiosną, to też nawet staraliśmy się zwracać uwagę na język, żeby tutaj nie urazić nikogo wrażliwego sportowo tutaj w górach, czyli było trzymaj się szlaków, wędruj od zmierzchu do świtu i tak dalej, nie bez zakazów, bo zakazy już niektórzy mają alergię na to. Więc tak się zastanawialiśmy, natomiast uznaliśmy, że bilans jest taki jednakże korzystny, że mamy szansę pokazać ludziom inny aspekt tych teatr, o których nie wiedzą. I rzeczywiście głosy o tym, że ten film może zachęcać, słyszałem, natomiast znacznie więcej słyszałem głosów o tym, że ktoś na przykład mówił po filmie, jak w kinie mieliśmy po pokazy gdzieś na przykład, czy w domach kultury, ktoś mówił, nie wiedziałem, że takie rzeczy w teatrach w ogóle są. Tak? I myślę, że w czasach masowej turystyki w teatrach warto na tę przyrodę po prostu zwracać uwagę, byle skutecznie, żeby te teatry właśnie też, no, żeby ta przyroda jednak starała się być na pierwszym miejscu, jeśli myślimy o teatrach, a nie na ostatnim gdzieś po turystyce i sporcie. Czy masz poczucie, że z twoich badań wyłania się jakiś nowy obraz Cietrzewia? Czy udało ci się odkryć coś nowego? Umówmy się, w warunkach niełatwych, bo przecież Cietrzew jest dużo mniej niż było kiedyś. Dawni obserwatorzy mieli dużo więcej szans na spotkanie w ogóle Cietrzewia i mówisz w filmach o tym, że twoje badania polegają właściwie na szukaniu śladów tych Cietrzewi. Więc z czym obcowałeś, nie widząc Cietrzewi, a badając Cietrzewie? Rzeczywiście nieobecność tego gatunku jakoś tak mocno się składa na mój obraz w ogóle tego całego gatunku, nie? Że właśnie to jest coś, czego zwykle nie ma, ale jednak gdzieś można coś znaleźć, zobaczyć. Myślę, że bardzo fajnie udało się posunąć do przodu wiedzę na temat tego, gdzie Cietrzew w Tatrach w ogóle występuje. Może to jest wiedza bardziej lokalna niż jakaś taka uniwersalna, ale myślę, że to jest cenne do tego, że dotychczas było po prostu wiadomo, że żyje gdzieś w strefie kosodrzewiny powyżej górnej granicy lasu, a w naszych badaniach razem z osobami, które są współautorami też publikacji przyszłej z tego, udało nam się nawet określić wpływ struktury roślinności na występowanie Cietrzewia i tam są różne bardzo złożone cechy funkcjonalne roślin brane pod uwagę, stopień równomierności rozłożenia biomasy, no nie będę teraz może tego tłumaczył, ale w każdym razie udało nam się bardzo precyzyjnie scharakteryzować miejsca pod kątem właśnie typów roślinności i nawet stopnia pokrewieństwa między tymi roślinami, miejsc, gdzie Cietrzew występuje, co też pomoże zrozumieć, gdzie on występuje, lepiej chronić te miejsca, także to myślę, że jest ważne. Udało nam się zbadać dietę Cietrzewia w obu tych miejscach, w Tatrach i w Dolinie Biebrzy i porównać, także to też no, jakoś umocowuje też tę naszą wiedzę na temat preferencji do konkretnych siedlisk, bo te rośliny, na przykład nad Biebrzą dużo było takich gatunków jak no właśnie jakieś bagienne, tutaj gwiazdnica błotna, pięciornik gęsi, to generalnie takie gatunki widzę, że są to terenów podmokłych, terenów takich wilgotnych łąk, co też może być podatne na susze coraz częstsze, prawda, do niebieży. Także możemy tutaj też szukać przyczyn, dlaczego te siedliska robią się mniej atrakcyjne dla tych ptaków. No. Bo te rośliny znikają po prostu. Tak, a w Tatrach to są głównie borówki w tej diecie. Tak? No, znaczy w tych okresach, kiedy roślinność nie jest rozwinięta, wegetacja nie jest rozwinięta, to często są to jakieś pędy, pączki drzew, wierzby, brzozy, a później jest to roślinność dzielna właśnie i potem znowu jesienią wracamy do jakiejś jarzębiny, na przykład w Tatrach, brzozy w Dolinie Biebrzy, także to są, myślę, ciekawe rzeczy. Natomiast no, chyba najbardziej się cieszę z czegoś, co było najprostsze, czyli właśnie tej znaczy najprostsze, może nie było to proste tak do wykonania, ale nie wymagało długich analiz, czyli ta kampania edukacyjna w Tatrach, która jednak zwraca... Nazwę? Chronić Cię Trzeba. Bardzo ładna nazwa, którą nie ja akurat wymyśliłem, ale to jest kampania, która przypomina nam o odpowiedzialnej turystyce wobec właśnie Cietrzewia w Tatrach. Powiedz, jakie masz dalsze plany naukowe i pewnie plany filmowe, skoro już twoje plany naukowe wiążą się z planami filmowymi, czy jakiś nowy gatunek sobie wymyśliłeś? To jest Cietrzew, to jest pierwsza miłość i nie wiem, czy coś mu dorówna, to nie sądzę. Szczerze mówiąc nie wiem, bo dopiero parę dni temu złożyłem pracę doktorską, więc mam pewien pomysł. Wydaje mi się, że Cietrzewie z różnych miejsc w Polsce odzywają się nieco innymi głosami, ale to czy to jest warte zbadania czasu i tak dalej, to wszystko jeszcze do weryfikacji. No z filmem nie wiem, dlatego że filmy zawsze robiłem z Filipem, z moim zresztą przyjacielem z podstawówki, który mieszkał przez dłuższy czas za granicą, ale niedługo wraca, więc kto wie, co się wydarzy. No troszkę do sfery muzycznej staram się przyrodę wprowadzić. Mamy zespół, w którym właśnie wykonujemy rzeczy, w których teksty mówią o przyrodzie, także w ten sposób, póki Filipa nie ma, to w ten sposób sobie radzę. Także. To na koniec właśnie jest taka tradycja tej audycji, że ja puszczam głos ptaka, o którym najczęściej mówimy, więc dzisiaj posłuchamy Cietrzewia. Co możesz powiedzieć o tym głosie Cietrzewia? Mówiłeś, że jest to bulgotanie i że jest czuszykanie, które brzmi dosłownie tak, czusz. Jakoś tak. Jakoś tak. To była moja imitacja. Jak te głosy są wydawane? Jak to się odbywa? Czuszykanie to jest takie wypuszczanie powietrza. Wtedy samiec, czyli kogut, tak wyrzuca głowę do góry i otwiera dziób. I często widać, jak para na przykład wcześniej rano taka gorąca wylatuje. To też jest ciekawy widok. Bulgotanie, no to wtedy, kiedy ptak jest pochylony, no jak opisać ten głos? Ja bym go opisał tak, to jest zimno mi w stopy, gdzieś słychać, nie wiadomo skąd i jest takie nasłuchiwanie. Często to jest w ogóle pierwszy głos, który się słyszy na przedwiośniu nad Biebrzą, nieraz to tylko kos śpiewał i ten dzietrzew gdzieś jeszcze nad ranem, bo to wcześniej rano po ciemku, a potem dopiero gdzieś 2 godziny po wschodzie słońca to się kończyło. Czyli on jak skowronek trochę. No, tak, dokładnie tak. Także no, taki charakterystyczny. Tych głosów jest więcej w ogóle. Trudno mi teraz je albo opisać, albo naśladować, ale można je znaleźć w internecie. Jest takie jakieś krektanie i różne inne próby nazwania tego, ale też... No. Dźwięko naśladowcze jest siłą rzeczy. Tak. No dobrze, to bardzo dziękuję ci za rozmowę i życzę kolejnych owocnych projektów z Tietrzewiem, pierwszą miłością. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze dodam, że w Ptakach Ziem Polskich Jana Sokołowskiego możemy znaleźć inne tradycyjne, czasem regionalne nazwy Tietrzewia. I pojawia się tam na przykład dziwny kniejotek, który odsyła nas do kniej, które są jakby jednymi z siedlisk Tietrzewich, chociaż nie takich bardzo typowych. Jest też ciećwierz, który w słowniku języka polskiego jest opisany jako słowo młodzieżowe obraźliwe i oznaczać ma niby człowieka modnie, elegancko się ubierającego, elegancika, strojnisia i modnisia. No i jest jeszcze wymieniony tam zupełnie łamiący język krzekczew. Pierwszy raz słyszę tą nazwę, no ale no krzekczew po prostu. To ja jeszcze przepraszam, jeśli mogę dodać, to kochut to jest po góralsku co najmniej, bo jeszcze być może po śląsku też, tak, ale to jest kogut cietrzewia, samiec albo po prostu cietrzew, czarny kochut albo kochut, tak, stąd nazwa naszego drugiego filmu też, żeby osadzić to miejsce trochę tak regionalnie też. Dziękuję raz jeszcze. Żegnaj się z Państwem Stanisław Ubieński. Program wydawał Michał Margański. Do usłyszenia za 2 tygodnie. Thank you.